جہاں سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ جامعہ کی بجلی جامعہ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کپڑوں پر استری کرنے کے لیے، ٹیپ ریکارڈ پر نعت و بیان سننے کے لیے اور دیگر کاموں، مثلا موبائل فون چارج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح کے تعلق عرف پر ہوتا ہے، استری کرنا تو مدارس کے عرف آ جائے گا، جو مقیم طلبہ ہے وہ بےچارے کہاں جائیں گے، استری تو کریں گے، اور موبائل فون تو موبائل فون تو ہر طالب علم رکھتا نہیں ہے، یہ طالب علم کی حاجت میں شامل بھی نہیں ہے، استری کرنا آج کل حاجت میں شامل ہو گیا ہے، اگرچہ دیکھا جائے تو حاجت میں نہیں ہے، عرف ہے اس پر، تو موبائل فون تو چارج نہ کیا جائے مدرسے کی بجلی سے، ٹیپ ریکارڈر بھی ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر سننا یہ حاجت میں شامل تو نہیں ہے نا، تو اس کا اپنا جذبہ اپنا شوق ہے تو سیل سے کام چلے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔